جروم نيتل فك جروم نيت قاعده بي مي 89 بيغا خا نم لا سيدي صلاح الدين التجاني رضي الله عنه ورضوانه بي اندي مي الشرط انما يتعلق بالامور المستقبله الشرط انما يتعلق بالامور المستقبله مي شرط كونديشن داي اديو رك تي مبير ييغا خامتيني داي جيم اولك لولو مي لان لولو مي nit buy teural condition il faut que condition bi nek lo xamantene ci futur la mais mënul teural condition mbir mo xamne wessu na ba pare lool mom manam am xel sax da ko nangout deeng cheikh salah ibn radhiyallahu anhu muy joxe exemple nak ci manam cas pratique bu meuna am nak mune fa law qala ya zaniyat insha allah fa huwa qadhifun li'annahu khabarun an madin fa la yasihhu ta'liquhu bil mashia manam nit ki tay suné won su gison ben jigen nako njaalo kat bi insha allah eh yow njaalo kat bi lay waxal insha allah ndem sobna yalla am njaalo kat nga boba dañuy dañ koy jappé comme ku tumal gor dañ koy dur 80 coups lutax parce que dafa wax ni diwu njaalo la insha allah aj ko ci cioba rek yalla té lolu lu wessu la parce que il faut que pour ñu mëne ko tuddé ndialo kat fokk mu sax né wa ki ndaw ci day ndialo té comme saxut té mom da ko ték rek ci cioba rek yalla ni warna mëna né bu nexé yalla lool warna mëna am manam lu ko lérut la mu daal dikoy waxé non dañ koy door 80 coup ndax mbir mi dafa wessu voilà légui wa man qala wallahi ma fa'altuhu insha allah naf kep ko xamné da nga wat né mbir loolu dé defumako won insha allah defumako won tamit du téré bu léré ni défon nga ko da ngay nan da ngay señ da ngay firi ci bir manam sa giñ gi firé ko na bu boba da ngay lan da ngay kafara ah kon lool mom moy qa'ida bobu nonu wallahu ta'ala a'lam.